ulicy Lutosławskiego na Żoliborzu. Za chwilę podsumowanie dzisiejszej rozprawy. Sąd Najwyższy orzekł, że nie można odebrać prawa jazdy pijanemu rowerzyście. 19-letni Nicholas Cruz oficjalnie oskarżony o spowodowanie masakry w liceum w Parkland, w której zginęło 17 osób. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zakończyła wieczorem rozprawę dotyczącą zwrotu w prywatne ręce kamienicy przy ulicy Lutosławskiego 9 na Żoliborzu. Przesłuchano m.in. lokatorów i obecną właścicielkę nieruchomości Izabelę Wierzbicką. W przypadku tego adresu istotna była nie sama decyzja zwrotowa, ale okoliczności jej wydania oraz wpływ na życie mieszkańców kamienicy. Michał Fedusio. Kamienica przy Lutosławskiego przeszła w prywatne ręce w 2013 roku. Lokatorzy zeznawali podczas rozprawy, że do tego czasu wiedli spokojne życie, ale później zaczęły się konflikty z nową właścicielką oraz podwyżki czynszu. Zaczęła mi ubliżać, że ja buntuję lokatorów. Cały czas byłam obserwowana. Właścicielce kamienicy w siłowych próbach eksmisji pomagać miał mąż Piotr Wierzbicki, który tak tłumaczył konieczność zrzucenia bagażów jednego z lokatorów z trzeciego piętra. Przerzucałem morowactwo, straszne było, jakbym chciał po klatce to wynosić, to bym rozniósł robaki po całym domu. Męża starała się usprawiedliwić żona Izabela, która przed komisją starała się dowieść, że małżeństwo także było nękane przez lokatorów. Tylko że człowiek ma tak dosyć, że się poddaje i się zachowuje nie tak, jak powinien. Burzliwe relacje w kamienicy przy Lutosławskiego tak podsumował przewodniczący komisji Patryk Jaki. Wstrząsające. To pokazuje jak w soczewce, jak wygląda reprywatyzacja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nie można odebrać prawa jazdy osobie, która jechała na rowerze pod wpływem alkoholu. Taką decyzję podjął Sąd Najwyższy w sprawie kasacji skierowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Sąd Najwyższy nakazał sądowi niższej instancji jeszcze raz rozpatrzyć sprawę w zakresie kary odebrania prawa jazdy. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, mówi Polskiemu Radiu, że kodeks wykroczeń nie pozwala karać odebraniem prawa jazdy w takiej sytuacji. Taka osoba może być ukarana także środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, ale tylko określonego rodzaju, czyli jeśli był to rower, no to w zasadzie zakazu prowadzenia rowerów, a nie pojazdów mechanicznych, czyli samochodów, motocykli itd. Osoby, które zostały pozbawione prawa jazdy, a wyrok w ich sprawie jest już prawomocny, mogą zwrócić się o kasację wyroku do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Ministra Sprawiedliwości. Teraz w tym serwisie Zagranica. Sąd stanu Florydy oskarżył 19-letniego Nicholasa Cruza o spowodowanie masakry w liceum w Parkland niedaleko Miami na Florydzie. Nastolatek uczestniczył w krótkiej rozprawie w gmachu wymiaru sprawiedliwości, a na miejscu był Jan Pachlowski. Prowadząca sprawę sędzina nie zgodziła się na wyznaczenie kaucji. Stawiamy panu 17 zarzutów, wśród nich są te dotyczące morderstwa z premedytacją. To są bardzo poważne oskarżenia, mówiła Kim Tillisa-Molika, a następnie odczytała prawa przysługujące aresztowanemu. Nicholas Cruz należał do organizacji rasistowskiej Republic of Florida. Grupa chce, aby Floryda była tylko białym i autonomicznym stanem. Jej przedstawiciele poinformowali, że Cruz brał udział w organizowanych przez nich ćwiczeniach paramilitarnych. Podkreślili jednak, że odżegnują się od tego, czego dokonał. Karabin szturmowy AR-15, który został użyty do zbrodni, Nicholas Cruz kupił dokładnie rok temu. W Stanach Zjednoczonych tylko od 1 stycznia w przestępstwach z użyciem broni palnej zginęło ponad 1800 ludzi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na koniec wracamy do kraju. Ponad 300 osób przyjechało do Warszawy na tegoroczne obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. Od rana brali udział we wspólnych modlitwach, zwiedzali Warszawę, a wieczorem wysłuchali przygotowanych specjalnie dla nich koncertów. Wśród uczestników Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej najwięcej jest młodych osób z województwa podlaskiego. Przyjechaliśmy z Hajnówki i z Narewki. Chcieliśmy być tutaj, żeby zapoznać się z nowymi osobami, spotkać się ze starymi znajomymi, zobaczyć po prostu, jak jest na takiej większej imprezie. Jestem z Głogowa. Takie spotkanie jak Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej to świetna okazja do tego, by spotkać się ze swoimi znajomymi, z którymi nie mamy kontaktu takiego bliskiego na co dzień. Na dodatek w tak piękny sposób, no bo wiadomo, również z modlitwą wszystkie diecezje mogą się zjechać i spotkać. Organizatorem spotkania młodych ludzi w Warszawie jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sport, Adam Malecki. Medali na zimowych igrzyskach w Pjongczangu jeszcze Polacy nie zdobyli, ale dzisiaj był najlepszy wynik uzyskany jak dotąd przez reprezentanta Polski w Korei Południowej. Monika Hojnisz zajęła 6. miejsce w biatlonowym biegu na 15 kilometrów. Cieszę się, że to w ostatnim indywidualnym starcie Zwłaszcza jestem dumna ze swojego strzelania. Na świeżo tak nie jestem w stanie określić, jak to wyglądało biegowo, ale na trasie informację miałam, że całkiem spoko. Myślę, że to nie wiatr dzisiaj spudłował, a Monika. Bo jedno pudło na strzelaniu było. Zwyciężyła Szwedka Hanna Eberg. Hojnisz zagwarantowała sobie miejsce w sobotnim biegu ze startu wspólnego. Dobra postawa w treningach wyłoniła za to czwórkę, która przystąpi jutro do kwalifikacji w skokach narciarskich. Na skoczni dłużej zobaczymy Kubackiego, Hule, Kota i Stocha, który dzisiaj oddał najdłuższy stoch podczas drugiego treningu. Kamil Stoch zadziwia regularnością podczas skoków w Pjongczangu. We wszystkich treningach ani razu nie wypadł z pierwszej trójki. Zawsze jego skok dawał mu treningowe podium. Z tego podium spadł tylko raz, podczas konkursu na normalnej skoczni. Dziś podczas treningów był znowu drugi i pierwszy, a w trzeciej serii treningowej już nie skakał. Ale jak jest forma, to się skacze, a jak formy nie ma, są kłopoty, mówi dwukrotny mistrz olimpijski. Jeżeli się jest w kiepskiej dyspozycji, no to każda skocznia sprawia trudności, ale my jesteśmy w dobrej dyspozycji teraz jako grupa, a ja przynajmniej tak się czuję i bardzo przyjemnie mi się skakało. Poza Stochem najlepiej spisywał się dziś Dawid Kubacki, a potem Hula i Kot. Odstawał od reszty kolegów Piotr Żyła i jego nie zobaczymy w konkursie na wielkiej skoczni. Skład oficjalnie ogłosił dziś trener Horngacher. Żyły zabraknie również w konkursie drużynowym, chyba że wydarzy się coś nieoczekiwanego. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Jeśli skoczkowie będą tak skakać jak pcha Konrad Bukowiecki, to będzie bardzo dobrze. Nasz kulomiot podczas mitingu Copernicus Cup ustanowił nowy rekord Polski 22 metry i poprawił swój poprzedni o 3 centymetry. Natomiast 51 sekund i 78 setnych to nowy halowy rekord kraju w biegu na 400 metrów. Ustanowiła go Justyna Święty i pobiła 11-letni rekord Grażyny Prokopek. Piotr Lisek skoczył o tyczce najwyżej w tym roku na świecie. 5 metrów i 91 centymetrów. Z Torunia, gdzie rywalizowali lekkoatleci, pochodzi Michał Kwiatkowski. Polski kolarz, zawodnik teamu Sky, wygrał drugi etap wyścigu dookoła Algarve. Kwiatek w klasyfikacji generalnej jest trzeci. Trzecim kierowcą Williamsa w tym sezonie Formuły 1 będzie Robert Kubica. Polaka nie zabrakło dzisiaj podczas prezentacji bolidu zespołu z Grove. Jak się dowiedzieliśmy, weźmie w tym sezonie udział w trzech piątkowych treningach, m.in. w Austrii i Hiszpanii. Będzie także jeździł w testach przedsezonowych. I jeszcze piłkarska Liga Europy. Grali Polacy. Łukasz Piszczek w wygranym przez Borussię Dortmund 3-2 meczu z Atalantą Bergamo. Także na prawej obronie, ale w Dynamie Kijów zagrał Tomasz Kędziora. Ukraińcy zremisowali w Atenach z AEK. Piotr Zieliński wystąpił w przegranym 1-3 meczu Napoli z Lipskiem. 45 minut Jakuba Świerczoka w ataku Ludogorca, ale drużyna z Bułgarii przegrała z Milanem 0-3. Kolejny sport w trójce jutro o 7 w wykonaniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na wschodzie początkowo miejscami umiarkowane. W województwach zachodnich opady deszczu ze śniegiem i deszczu stopniowo zanikające. Na pozostałym obszarze kraju przemieszczające się z zachodu na wschód opady śniegu. Temperatura maksymalna od zera około 3 w centrum do 4-6 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Jest 8 minut po 23. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. Witam Państwa o tej porze. Oby tak już było. 23:24. Audycja będzie nadawana wcześniej, już nie po północy, ale będzie trwała krócej, bo godzinę. Proszę Państwa, niezwykle trudna i skomplikowana jest prawda o polsko-żydowskich relacjach w czasie II wojny światowej pod niemiecką i sowiecką okupacją. Ostatnie zawirowania polityczne, prawne i historyczne powstałe wokół noweli ustawy o IPN-ie mogą być jednak szansą do stanięcia w prawdzie. Przemilczane dotąd fakty, tematy i opinie można w końcu poddać konfrontacji, zachowując stosowny umiar i właściwą symetrię. Dziś w rozmowie z profesorem Jerzy Robertem Nowakiem wydobędziemy z kurzu zapomnienia nazwiska żydowskich pisarzy, dziennikarzy, polityków, którzy często wbrew swojemu otoczeniu potrafili dostrzec w Polakach cechy pozytywne, a co najważniejsze, bo to też wymaga wielkiej odwagi, potrafili spojrzeć na swoje własne środowisko i otoczenie obiektywnie, a niekiedy nawet i krytycznie. A więc zaczynamy trójkę na poważnie. Gdy pytasz mnie,

oddanych polsko-żydowskiemu zbliżeniu, nim przejdziemy do czasów ostatniej wojny. Myślę tu o trzech nazwiskach: Leon Holenderski, Abraham Kohn i profesor Wilhelm Feldman. Tak, no może w ogóle warto podkreślić, że są to ciągle nazwiska za mało znane i że w ogóle o tych Żydach, przyjaciołach Polski niewiele pisano. Z jednej strony szowiniści żydowscy chętnie pomijali te nazwiska, nawet maksymalnie. Widać to w bardzo po macoszemu traktowaniu ich, wydanej przez też dość fanatycznego łżeprofesora, który w najnowszych dziejach Żydów, gdzie akurat tych Żydów asymilatorów propolskich bardzo się marginalizuje, a z kolei ze strony polskiej też niedostatecznie doceniano naszych żydowskich przyjaciół. To była ta grupa Żydów asymilatorów. Oni stanowili około 10% całości ogółu żydowskiego, ale na przykład na przełomie XIX i XX wieku właśnie ci Żydzi asymilatorzy, przyjaciele polscy, zdominowali nawet inteligencję żydowską. Właśnie profesor Feldman, profesor Askenazy słynny, ale nie wyprzedzajmy już czasów. Trzeba powiedzieć, że pierwszym takim pionierem ruchu asymilatorów, czyli tych, którzy podkreślali potrzebę zespolenia się Żydów mieszkających w Polsce z narodem polskim, który udzielał im schronienia przez tyle wieków, był demokratyczny działacz emigracyjny w Paryżu, Leon Holenderski. Wydał on w Paryżu w 1846 roku książkę po francusku Les Israelites de Pologne, Izraelici polscy, koło 200-stronicową, no i tam ogromnie mocno akcentował. Możemy śmiało powiedzieć, że dzieci Izraela mają 1000 razy więcej powodów, by się skarżyć na Niemców, Hiszpanów i nawet Francuzów niż na Polaków. Apelując o jak najpełniejszą identyfikację Żydów z polskim patriotyzmem, Holenderski bardzo krytycznie oceniał skargi niektórych Żydów na złe traktowanie w Polsce. Zapytywał, czy w ogóle są godni innego traktowania, podtrzymując swą obcość językową i obyczajową. Zapytywał, gdzie jest ich przywiązanie do kraju, w którym się znajdują. Piętrując postawy niechętnych asymilacji z Polakami Żydów, Holenderski pisał: chcecie pozostać zawsze obcymi w obyczajach, zwyczajach, przesądach i w tym samym czasie być lepiej traktowani niż jesteście. Holenderski przypominał swym żydowskim współziomkom o obowiązku wdzięczności wobec Polski, która dała im przytułek przed wiekami, wtedy ich byli ścigani w całej Europie, apelując, aby pokazali przynajmniej tyle patriotyzmu, co korzystające od stuleci z gościny w Polsce mahometańscy Tatarzy. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy żył Holenderski, w Galicji działał wspaniały propolski rabin Abraham Kohn, który życiem zapłacił za swe oddanie polskiej sprawie, zamordowany z powodu uszczenia żydowskich ortodoksów. Rabin Kohn był znienawidzony przez proaustriackich serwilistów i wciąż denuncjowany przez niektórych Żydów do władz zaborczych, bo konsekwentnie głosił, że Żydzi żyjący od wieków wśród Polaków są dziećmi polskiej ziemi i powinni obowiązkowo znać język polski. W pierwszą rocznicę stracenia polskich emisariuszy Wiśniowskiego i Kapuścińskiego 31 sierpnia 1848 roku Kohn odprawił uroczyste nabożeństwo w żydowskim templu. Kohn wszedł jako przedstawiciel żydowstwa w skład Polskiej Rady Narodowej we Lwowie. Ciągle występował za umacnianiem zbliżenia polsko-żydowskiego. Panie profesorze? Tak? Dobrze. Patrzę na czas, bo tych dobrze, nazwisk, które chcemy... Dobrze, zaraz kończę, tu kilka zdań. Propolskie zaangażowanie rabina Kona wzbudziło ku niemu skrajną niechęć w kręgach żydowskich ortodoksów. Padł jej ofiarą podstępnie otruty arszennikiem przez żydowskiego zamachowca Pilpela. Fanatyczny Pilpel zdradziecko zakradł się do kuchni rabina. Pod pozorem zapalenia fajki wrzucił arszennik do rosołu. Rabin zmarł w strasznych męczarniach, podobnie jak jego najmłodsza córka. No więc to jest pierwszy męczennik zbliżenia polsko-żydowskiego. Tak. Leon Holenderski, to nazwisko można znaleźć w internecie, ale trzeba wpisać dwa L. Holenderski. I to był niezwykle odważny człowiek, dlatego że zachęcał po prostu do zjednoczenia sił w walce z rosyjskim zaborcą. No, Abrahama Kona też można znaleźć i w historii Żydów, Bałabana, autora żydowskiego, i oczywiście w polskim słowniku biograficznym. Tak. A teraz przeszedłbym do Wilhelma Feldmana. No, Wilhelm Feldman. Krytyka. Tak, Wilhelm Feldman to jest z tych trzech, o których wspomniałem na początku. 8 kwietnia tego roku będzie 150. dokładnie rocznica jego urodzin. Urodził się w Zbarażu. A był to autor znakomitych dziejów polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym, tom pierwszy i trzeci. I znany jest i nawet... Zarazem historii literatury polskiej, bardzo popularnej i pięknie napisanej, takim barwnej stylistyce. Już jako młody chłopaczek zadłużył się w poezji Adama Mickiewicza i polskiej historii. Popchnęło go do publicznego wystąpienia jako 15-letniego chłopca w synagodze zbarawskiej z pochwałą króla Jana Sobieskiego i polskiego bohaterstwa. Został poturbowany przez tłum żydowskich wiernych za profanację świątyni i z trudem uszedł z życiem synagogi tylko dzięki zgaszeniu świateł przez przyjaciół. Pozostał wiernym stale Polsce, redagował świetne czasopismo literackie Krytyka, występując z programem niepodległościowym. Przed wybuchem I wojny światowej brał udział w organizacji Strzelca i drużyn strzeleckich. Potem przywdział mu mundur legionisty. Potem pracował z ramienia Naczelnego Komitetu Narodowego w Berlinie jako kierownik tamtejszego polskiego biura prasy. Reagując na pokój brzeski w 1918 roku, tak ostro zaatakował publicznie politykę Niemiec wobec Polski, że musiał bez prawa powrotu opuścić Niemcy, gdzie mu zagrożono aresztowaniem. Feldman, niezachwiany rzecznik pojednania polsko-żydowskiego, ze szczególnym niepokojem zareagował na zachowanie kilkuset tysięcznej rzeszy Żydów rosyjskich Litwaków, którzy choć uciekli do Polski z obawy pogromów, dalej stali się żywiołem rusyfikacyjnym. I pisał, że czując, że tylko z Żydami rosyjskimi tworzą potęgę, stali się centralistami rosyjskimi, tym samym stając w opozycji do najżywotniejszych interesów polskich. Panie profesorze, byłem zaskoczony, jak była studentka filologii polskiej zapytana o nazwisko Wilhelma Feldmana, powiedziała: współczesna literatura polska. Kilka tomów jego autorstwa. A więc studenci polscy pamiętają go. Warto też wiedzieć, że spoczywa na cmentarzu rakowickim w Krakowie w rodzinnym grobowcu. Wszystkim życzyłbym wielu dzisiejszym historykom literatury pisania w tak barwnym stylu jak Feldman. Ogromnie popularna postać w swoim czasie w Krakowie. Nawet bój uczynił go bohaterem, choć trochę ośmieszonym, jednego z wierszy w jego słówkach, słynnych słówkach. Tak, no, to chciałbym może wspomnieć o następnym wybitnym asymilatorze. Postaci no niezwykle ciekawej ze względu na rodowód, Julianie Ulszlichcie. Potem księdzu katolickim, kapelanie polskiego uchodźca w Paryżu, ale sam Julian był bratem skrajnego bolszewika, zastępcy Dzierżyńskiego, Józefa Ulschlichta. Początkowo sam był, czyli w czece bolszewickiej. Początkowo sam ten Ulschlicht był SDKPIL, czyli Lewicowej Partii Robotniczej, no ten jego brat, zdominowanej przez Żydów, ale w pewnej chwili zauważył, a był człowiekiem o bardzo wysokich standardach moralnych, że ci Litwacy, którzy kierowali tą partią, zachowują się bardzo niewdzięcznie wobec Polaków i w ogóle pchają robotników polskich na rzeź. Stąd była jego książka o pogromach robotników w Polsce. Właściwie napisał dwie książki piętnujące Litwaków. Pisał w jednej z nich: utrwalić najazd moskiewski, co prawda zdemokratyzowany w Polsce, oto obiektywny cel nacjonalizmu żydowskiego u nas. Przykryć to wszystko frazesem socjalistyczny, oto sposób otumanienia umysłów robotników polskich, aby przy ich pomocy dobić trupa znienawidzonej Polski i na nim organizację żydowską narodową wybudować. Przeszedł niebywałą ewolucję, bo poparł zdecydowanie polską walkę niepodległość, przeszedł na katolicyzm, w Kodzie przez wiele lat pracował jako kapelan, a w 1936 roku wydał w Paryżu wybór kazań dla wychodźców. I co było ciekawe, w jednym z kazaniu publicznie wyrażał dzięki Matce Boskiej Królowej Korony Polskiej za ocalenie narodu polskiego pod Warszawą od hord bolszewickich. I tu było coś ciekawego. Julian Ulschlicht piętnował azjatyckie hordy bolszewików, które chciały zająć Warszawę. A na czele tych hord szedł m.in. jego brat Józef, zastępca Dzierżyńskiego, członek samozwańczego antypolskiego rządu bolszewickiego w Białymstoku. Tak, tak jakby zestaw, współczesna odmiana dwudziestowieczna Abla i Kaina. Tak, no brat Józef Ulschlicht był w składzie tego szykowanego przez Sowietów rządu, który już doszedł prawie do Wyszkowa. Tak, a tak, więc tak. Nie, no, słynna kapel na plebanii w Wyszkowie, tak, to co pisał. A więc nie mylimy Juliana Ulschlichta z Józefem komunistą i bolszewikiem. Tak. To może teraz, panie profesorze, przejdźmy do innej bardzo ciekawej postaci, do Szymona Askenazego. Askenazy. Historyk, profesor oczywiście, znakomity, przede wszystkim doba napoleońska, autor no chyba najsłynniejszej książki, to było o księciu Józefie Poniatowskim, ale także o więźniu caratu Łukasińskim. Ogromny patriota, odgrywał wielką rolę we wsparciu polskich dążeń na konferencji w Wersalu. Tak, należał do obozu Piłsudczykowskiego, ale przede wszystkim to jego nazwisko kojarzy się z historią, bo we Lwowie nawet utarło się takie określenie, funkcjonuje wśród historyków po dzisiejszy dzień, szkoła Askenazego. No, wychował wielu historyków w duchu patriotyzmu, żarliwego pielęgnowania historii walk niepodległościowych. Był absolutnie za tradycją powstańczą. Może warto dodać, że od razu w 19 roku, 10-12 maja doszło do największego publicznego zamanifestowania siły tego ruchu propolskich asymilatorów, zjazdu organizacji ich reprezentujących ze wszystkich zaborów, i tam między innymi uczestniczył jeden z najwybitniejszych żydowskiego pochodzenia polskich patriotów, Kazimierz Sterling, który bardzo ostro napiętnował wszelkie tendencje szowinistyczne, antypolskie wśród części Żydów. Warto dodać, o czym się za mało wie, że w II Rzeczpospolitej sporą rolę odgrywali wśród legionistów ludzie pochodzenia żydowskiego. Jeden z nich, generał brygady Bernard Stanisław Mont, był dowódcą garnizonu w Krakowie. Minister z kolei Janusz Reichman był oficer Legionów, był ministrem handlu i przemysłu. To wszystko w ogóle przeczy bredniom, jakie czasem są upowszechniane, że Żyd nie mógł zostać prawie nigdy wyższym urzędnikiem, oficerem, sędzią, jak pisał Dawid Warszawski Gebert. Tak, prawdą ale było, panie profesorze... było szereg ministrów i w Katyniu zginęło około 400 oficerów Żydów. Tak. Z kolei Marian Brandys, też żydowskiego pochodzenia, pisał, że w jednym z niemieckich obozów było wraz z nim około 80 oficerów pochodzenia żydowskiego. No takie kłamstwa trzeba obalać. Tak, ale znana jest historia próby uzyskania katedry na Uniwersytecie Warszawskim przez Szymona Askenazego. No, miał jednak wielu przeciwników w związku z tym... Ale także niektórych żydowskiego pochodzenia, tak. Handelsmana. Proszę Państwa, Szymon Askenazy, jego grób jest na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. Zmarł w 1935 roku. Cóż jeszcze można dodać? No, ta jego książka Gdańska Polska. Gdańska Polska, Francja Polska. On przede wszystkim w kontekście naszych związków z Francją odegrał bardzo dużą rolę. Ale może dodam, że stary inkwizytor komunistyczny Szaf nakłamał o nim w swojej książce z jakieś 10 lat temu wydany, że rzekomo zginął wydany w ręce gestapo przez Polaków. Jak pan sam wspomniał, panie redaktorze, zmarł w 1935 roku. Więc gdzieś tam było do przyjścia gestapo. Tak. No ciągle trzeba prostować tego typu. No, wspominamy te jego książki, dlatego że one były natychmiast wydawane w innych językach. W angielskim, francuskim, niemieckim, więc bardzo dobrze robiły polskiej sprawie na arenie międzynarodowej. To był Szymon Askenazy. To może teraz już przejdziemy do czasu II wojny światowej, do zapomnianych żołnierzy. No i tu upomnę się o przemilczany przez dziesięciolecia w PRL-u, a także po macoszemu traktowany po 89. Żydowski Związek Wojskowy. To była główna żydowska organizacja bojowa w czasie powstania w getcie. Nie żydowska organizacja bojowa, jak nam twierdzono przez lata, ta Anielewicza i Edelmana. Zresztą Edelman bardzo wiele nakłamał na temat swoich rywali. Nazwał ich faszystami, barachłem, szmuglarzami i złodziejami, koni. Zginęli bohaterską śmiercią. Czy ja mogę przytoczyć tu fragment? Oni wywiesili sztandar biało-czerwony obok sztandaru żydowskiego na jednej z barykad warszawskich. A na czele tego żydowskiego związku wojskowego stali najczęściej byli oficerowie WP. Tu szczególnie zasłużony był kapitan Moritz Apfelbaum, który pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari przez polski rząd na obczyźnie. Myślę, że jednym z ważniejszych celów naszych badań II wojny powinno być wreszcie przypomnienie tych świadomie przemilczanych jako reakcyjnych, bo to była prawicowa organizacja w przeciwieństwie do lewicowego, marksistowskiego żobu Edelmana i Anielewicza. Powinni być przypomnieni ich bohaterstwo z tamtych okresów. Są świadectwa. Jest książka Dawida Wdowińskiego, który z kolei cytuje kapitana Wojska Polskiego Henryka Iwańskiego i on mówi o tym, że w listopadzie 39 czterech młodych Żydów, cytuję, chciało zobaczyć się ze mną w szpitalu świętego Stanisława przy ulicy Wolskiej. Wszyscy byli oficerami polskiej armii. Dawid Moritz Apfelbaum w stopniu porucznika, Henryk Lifszyc, podporucznik, białoskór, magister prawa i Keumen Mendelssohn, wówczas podchorąży Wojska Polskiego. A Apfelbaum, wspominany przez Henryka Iwańskiego, służył z nim w jednym pułku podczas obrony Warszawy i jak pisze autor wspomnień, wykazał się odwagą i brawurą. To jest ta zapomniana postać, tak jak zapomnianą jest żydowska organizacja, przepraszam, Żydowski Związek Wojskowy, z tego względu, że te dwie organizacje na początku walczyły razem w czasie powstania w getcie warszawskim, a potem nastąpił rozłam i mówi się, że ten rozłam on już był motywem. No i przy tym jednak ci Żydowskiego Związku Wojskowego prawie w całości wyginęli podczas dzieci z żobu, choć niektórzy uciekli, tak jak Edelman. No a potem była ta polityka personalna, która nie sprzyjała nagłaśnianiu organizacji wyraźnie prawicowej, a akurat najbliższej Polakom. No może jak już mówimy o wojnie, to warto przypomnieć tu rolę Mieczysława Gryzewskiego, przed wojną redaktora naczelnego najlepszego czasopisma polskiego, kulturalnego, Wiadomości Literackich, których pisali m.in. Słonimski, Tuwim, całe mnóstwo innych twórców, takiego bardzo prozachodniego, trochę kosmopolitycznego, a potem właśnie były to z kolei Wiadomości Polskie w czasie wojny. I co było ciekawe, Gryzewski, sam przecież pochodzenia żydowskiego, zupełnie zmienił poglądy w czasie wojny. Stał się niesamowicie mocnym patriotą, żaden kosmopolityzm, wręcz przeciwnie, i zwolennikiem umacniania roli Kościoła o wiele mocniej niż na przykład Jerzy Giedroyć. A dlaczego? Ja myślę, że on nienawidził komunizmu i uważał, że najlepszym środkiem oporu, przeciwstawienia się małych i średnich narodów tu w Europie Środkowej przeciw komunizmowi był patriotyzm i Kościół. I dlatego ktoś napisał o Gryzewskim: nade wszystko i przede wszystkim był Grydz do szpiku kości Polakiem. Polska, jej przeszłość, teraźniejszość, przyszłość była jego chlebem, wodą i powietrzem. Oddał jej kulturze całe swe życie hojnie i bez reszty. Równocześnie Gryzewski bardzo ostro krytykował wszelkie przejawy antypolonizmu. Już w 1962 roku wyraził nadzieję, że wreszcie dojdą do opamiętania pewne grupy Żydów zatracające wszelką wiarę w bezpodstawnych oskarżeniach miotanych na społeczeństwo polskie pod okupacją. No w ogóle polecam bardzo jego książkę Silva Rerum, choć wydana chyba w Gorzowie Wielkopolskim, no niestety dość słabe to było wydawnictwo. Moja książka się rozpadła jak ten egzemplarz, a zobaczyłem, że i w Narodowej egzemplarz też źle wydany, też się rozpada. Tak. Panie profesorze, Silva Rerum, dwa łacińskie słowa, nic więcej nie powiemy, może zachęcimy słuchaczy, by wytłumaczyli sobie, zrozumieli te dwa słowa, bo on, Gryzewski, no przypomniał nam wspaniałe zjawisko istniejące drzewiej w Polsce, kiedy spisywano różne drobne rzeczy, wspomnienia, pamiątki, zapowiedzi, prowadzono takie księgi w dworach, to były te sylwy słynne. On przypomniał nam ten gatunek literacki, który był dostępny właściwie każdemu. Barwnie napisana książka, bardzo barwna. Tak, tak, tak. A pewna zresztą, czasem szokujących przykładów, dowiedziałam się, że pierwszym wielkim inkwizytorem był akurat Żyd z pochodzenia Torquemada. Aha. Także. Dobrze, panie profesorze. Może sięgnijmy od razu do przyjaciela Gryzewskiego, no, tak. Mariana Hemala. Tak jest. Słynnego, wybitnego polskiego patrioty pochodzenia żydowskiego, Jana Mariana Herschelesa, twórcy wspaniałego kabaretu emigracyjnego, mistrza satyry politycznej. i wielkiego patrioty. No przypomnę na przykład wiersz Trzy powody, w którym tak wyznawał swą miłość do Polski, że się nie będę bratał z żadną rodzimą szują, z tych, co się Lwowa wyparły, jeszcze z bują dziękują. Mógłbym być w Izraelu satyrycznym gwiazdorem, w tym sens, żebym nie mógł, bo jestem Polakiem amatorem. Inny był jego piękny wiersz, bo zakochany bez reszty w Polsce z miłości od pierwszego wejrzenia, jak pisał, wyraził swoje uczucia między innymi w wierszu A jak to być Polakiem? I tu tylko skrótowo przeczytam, bo tam jest sporo zwrotek. Gdybym ja był Francuzem, to bym z fantałyku dyktował światu gusta i zadawał szyku. Gdybym był Angielczykiem, to bym flegmę ziemił. Gdybym był Rosjaninem, sąsiadów by gnębił. A jak tu być Polakiem, kiedy Polak w dole i wszystko, co miał, stracił i popadł w niewolę. Niedobrze być nierządnym, słabym mizerakiem. Wiem ja o tym, jednakże wolę być Polakiem. Przyzna pan, panie redaktorze, tak, że ładny, bardzo ładny, wzruszający wiersz. Przyzna pan, panie profesorze, że... Ostro protestował przeciwko oszczerstwom na temat Polski w liście do brytyjskiego Timesa z 11 lipca 1942 roku. Skrytykował w nim twierdzenia głoszące, że część Żydów chce odejść z jednostek armii polskiej z powodu panującego w niej rzekomo antysemityzmu. Hemar stwierdził, że w armii polskiej nie ma żadnego antysemityzmu, a Żydzi starający się uniknąć niej dalszej służby to po prostu zwykli leserzy, którzy pragną wymigać się od jakiejkolwiek służby wojskowej. Panie profesorze, może na takiej konkluzji poprzestańmy. Twórczość Mariana Hemara mogłaby wypełnić miesięczną ramówkę programu trzeciego. Od rana do nocy. By się przydało. I tyle, tyle ma właśnie na swoim koncie. Jeszcze jeden wiersz, fragment jego wiersza o Brzechwie, który niestety świnił się na potęgę, choć był wspaniałym autorem wierszy dla dzieci. I napisał, też żydowskiego pochodzenia, kolaborant, ale co pisał Hemar? Panie poeto, co w kraju Trauguta, Okrzei, Ziuka i księdza Skorupki, stajesz w obronie jakiegoś Bieruta, piwasz wrogów jakiegoś osóbki i to ci starczy za wolność i taka twoja poety duma i Polaka. Dobrze, jesteśmy, nawet nie jesteśmy w połowie tej listy tych postaci, o których wspomniałem, ale idźmy dalej. Dora Katznelson urodziła się w Białymstoku. Ale może jeszcze wcześniej, jeszcze wojna, chciałbym wspomnieć o Żydzie Karmelicie Oswaldzie Rufajsenie, który był kiedyś bardzo wybitnym partyzantem żydowskim w czasie wojny i który potem wyemigrował do Izraela i oburzył się na kłamstwa o Polakach w wywiadzie dla Warszawskiej Polityki w 1983 roku i powiedział: nigdy nie mówię o polskim antysemityzmie, gdzie tylko mogę walczyć z tym, bo to jest przesąd. Widziałem Białorusinów, widziałem Łotyszów, Estończyków, Ukraińców, którzy mordowali, a polskich jednostek, które by mordowały, nie widziałem. Ale tego wszystkiego ci idioci tutaj nie wiedzą. Dobrze, ale trzymajmy się w takim razie II wojny światowej. Rzeczywiście, trzymajmy się II wojny światowej. Zatem może Stanisław Aronson. No, to jest też postać, która zasługuje na kilka tomów książek wspomnieniowych. Później pułkownik Armii Izraela, który ostro protestował przeciwko kłamstwom o rzekomym blokowaniu dostępu Żydów do Armii Krajowej, zareagował niezwykle mocno na paszkwil Michała Cichego Wyborczej, na krótko przed kolejną rocznicą Powstania Warszawskiego w 1994 roku, gdzie Cichy twierdził, że powstańcy mordowali Żydów. Bardzo to ogromnie ostro napiętnował, choć jego list został wyraźnie ocenzurowany w Gazecie Wyborczej. Polecam na ten temat świetną książkę Leszka Żebrowskiego o paszkwil wyborczej, gdzie jest cytowany ten właśnie list Aronsona, który ciągle śledzi wydarzenia w Polsce i nam ogromnie kibicuje, będąc zarazem jakby polskim patriotą. Ale chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej osobie niedocenionej dostatecznie. Właściwie tylko ja ją przy różnych okazjach cytowałem. Chodzi mi o Klarę Mirską, która przez lata zbierała materiały, relacje żydowskie na temat pomocy Polaków. Wyemigrowała w 1968 roku, no i zrozumiałe, że była bardzo krytyczna wobec Moczara, ale nigdy nie przeniosła tych swoich niechęci na ogół Polaków. Przeciwnie, wydanych w Paryżu w 1980 roku wspomnieniach, w cieniu wielkiego strachu pisała z prawdziwą emfazą. Zebrałam wiele zeznań o Polakach, którzy uratowali Żydów. I nieraz myślę, Polacy są dziwni, potrafią być zapalczywi i niesprawiedliwi. Ale nie wiem, czy w jakimkolwiek innym narodzie znalazłoby się tylu romantyków, tylu ludzi szlachetnych, tylu ludzi bez skazy, tylu aniołów, którzy by z takim poświęceniem, z takim lekceważeniem własnego życia tak ratowali obcych. Ja właśnie dałem świadectwo Mirskiej wraz ze świadectwem koło 100 osób. Niedawno zamieściłem w kilku numerach warszawskiej gazety i sugerowałem już i panowi, żeby wydali po angielsku, francusku, widzisz, wybór tych świadectw Żydów przychylnym Polakom, a jest ich naprawdę sporo, a ciągle są za mało znane, spopularyzowane nawet w Polsce, a cóż dopiero w świecie. To byłby najlepszy argument na kłamstwa Grossa. Tak, proszę teraz chwileczkę odpocząć, chwileczkę. Jeszcze jesteśmy w czasie II wojny światowej. Dodam tylko do Stanisława Aronsona, jednak prezydent Lech Kaczyński we wrześniu 2007 roku odznaczył go orderem odrodzenia Polski. Ale tą następną postacią, której chciałem wspomnieć i może tutaj zacytuję fragment, no, Ludwik Hirschfeld, człowiek, który napisał jedną wspomnieniową książkę z getta warszawskiego z żoną, z córką. Córka niestety zmarła po ucieczce, wydostaniu się z tego getta dzięki pomocy Polaków. Historia jednego życia. Książkę wydał w 1957 roku. Szukałem tej książki przez lata w antykwariatach. Nigdzie nie było. I proszę sobie wyobrazić, nigdy ona nie została wydana. Dlaczego? Dlatego, że tam jest po prostu prawda o tym, co się działo w getcie warszawskim. On był sprawiedliwym. On dostrzegał też i Polaków, którzy mieli pewne rzeczy na sumieniu, ale przede wszystkim dostrzegał swoich współbraci, z których też doświadczył bardzo, bardzo wiele przykrości. Więc potrafił się zachować, ale najważniejsze to był ten jego głos. Napisał tak, dlaczego nie słyszy się odgłosów protestu na świecie? Co robią Żydzi w chwili, gdy mordują resztki ich umęczonego narodu? Docierają do nas jedynie protesty generała Sikorskiego z Londynu, że mordują obywateli polskich, ale co robią Żydzi? Nie ci z krajów okupowanych, gdyż ich prowadzą na rzeź, ale ci, podobno potężni z Anglii i Ameryki, czy nie wiedzą, lub udają, że nie wiedzą, lub nie wierzą, i rodzi się we mnie podejrzenie straszne, czy nie stracili i oni sumienia i poczucia godności, czy choćby litości, i czy oni, których bliskich tępią bez reszty, nie myślą z góry i nie obliczają się jak ci, co uniknęli kaźni, mają w przyszłości urządzić i współżyć i handlować z oprawcą i robić to wszystko, o czym obecnie nawet myśleć nie wolno. I w tej chwili czuję jeszcze głębiej sens mojego cierpienia, by utrwalić gehennę, której byłem świadkiem, i poruszyć ludzkie sumienie. I ostatnie zdanie z tego przejmującego tekstu poświęconego Niemcom. Przyjdą czasy, gdy Niemcy zechcą się godzić ze światem. Trzeba będzie odrobić te miliony zamordowanych. Najlepiej to załatwią sami niemieccy Żydzi. Będą ci pozostali może radzi, że zlikwidowano sprawę żydowską. Niemcy będą mieli lekkie wyrzuty sumienia. Takie wyrzuty mają swoją wartość. Można je zamienić na gotówkę lub wpływy. Pisał to tuż po wydostaniu się dzięki pomocy polskiej z getta warszawskiego Ludwik Hirschfeld. Tam dodał, bo tu mam pod ręką ten cytat, może na ministra spraw zagranicznych wezmą Żyda. No ostrzegał przed takim dogadaniem się Niemców z Żydami, pamiętając co robili. Był patriotą polskim i był wyraźnie krytyczny wobec komunizmu, chociaż znakomity lekarz, mówiono o tym, że Hirschfeld miał szansę na Nagrodę Nobla z medycyny, ale ówczesne władze PRL-u nie były tym zainteresowane. Warto wiedzieć, że był serologiem. No, nazwisk jest wiele, ale tak, chociaż skrótowo. Słyszy mnie pan, tak? Izraela Szachaka, który ogromnie ostro rozprawił się z antypolskimi kłamstwami filmu Szołach Lanzmana. No i może warto wspomnieć o innej osobie, która też broniła Polaków, popularyzowała prawdę o naszej martyrologii. Myślę o świetnym amerykańskim publicyście pochodzenia żydowskiego Johnie Sacku, korespondencie wojennym w paru dziesięciu wojnach przynajmniej, różnych amerykańskich, w Azji i gdzie indziej. I on napisał słynną książkę, kilkusetstronicowo, Oko za oko, gdzie demaskował zbrodnie żydowskiego ubeka Morela, który potem uciekł, Salomona Morela, czy Szlomo Morela, uciekł w latach 90. Do Izraela. Otóż on wymordował wraz z pomocą ubeczek i ubeków, też żydowskiego pochodzenia, ponad 1600 osób w ciągu niecałych 9 miesięcy, niewinnych Polaków i Niemców, też ogromnej części niewinnych, a Polaków to głównie tych, którzy byli majętni lub akowcy. Ja niedawno cytowałem właśnie w warszawskiej gazecie jego wywiad dla tygodnika polskiego w Australii. Gdy byłem w Australii, tam właśnie redaktorka, która robiła ten wywiad, mi go pokazała. Wywiad jest zupełnie znany, a on głosił, że Polakom należą się też przeprosiny za to, co się stało właśnie w obozie w Świętochłowicach. Sprawa jest ciągle za tak, mało znana, panie profesorze, mało spopularyzowana. Halo. Jeszcze jeden. Panie profesorze, bo wspomnieliśmy... Zasłużony dla Polski i Polaków. Żydowski profesor ze Stanów, Norman Finkelstein, autor książki Holocaust Industry, po polsku Przedsiębiorstwo Holokaust, której ogromnie ostro skrytykował wszelkie roszczenia materialne żydowskie wobec Polski, uznając je za bezprawne, i ogromnie ostro atakował już tam Grossa jako narzędzie do wyłudzania na Polakach. Ja osobiście występowałem już szereg razy, że profesor Finkelstein powinien być zaproszony do Polski, dlatego i przyjęty na uroczystej wspólnej sesji Sejmu i Senatu z podziękowaniem za to, co robił w obronie Polski przeciwko nieuzasadnionym roszczeniom, bo on zrobił więcej dla Polaków w tej obronie niż wszyscy polscy politycy tak razem. Panie profesorze, wspomnieliśmy nazwisko Dory Katznelson. Urodziła się w Białymstoku, przyjeżdżała wielokrotnie do Polski. Byliśmy też na spotkaniu z nią w oddziale warszawskim Związku Literatów Polskich. Ona występowała najczęściej na Ukrainie w Drohobyczu i szczególnie mocno występowała w obronie interesów polskiej ludności na byłych Kresach Wschodnich, z pasją krytykując ludzi z ekipy Skubiszewskiego za fatalne zaniedbania w tej sprawie. Na przykład opowiadała mi, jak na próżno namawiała konsula w Lwowie do przeciwstawienia się okradaniu zbiorów Ossolineum przez miejscowych dygnitarzy ukraińskich. Katznelson powiedziała: pan minister Skubiszewski jest zdrajcą wobec Polaków, rodaków, niedobitków na wschodzie. Piętnowała również wszystkich tych, którzy inspirowali nagonkę przeciwko klasztorowi karmelitanek w Oświęcimiu. No i krytykowała bardzo ostro kłamstwa Grossa. Dumny jestem z tego, że zachęciłem dyrektora Radia Maryja, ojca Rydzyka, do zrobienia z nią wywiadu w Radio Maryja. Niestety to było już na krótko przed jej śmiercią i nawet nie miała siły już dojechać do Torunia. No i zrobił na miejscu w Krakowie z nią wywiad profesor Kawecki. Tak, ja pamiętam jej wystąpienie w Warszawie w Związku Literatów Polskich, kiedy powiedziała, że powiem wam teraz coś, czego wy sami nie możecie powiedzieć głośno, z różnych powodów. Pamiętajcie, bo ja was kocham, kocham wasz język, waszą literaturę, przecież to ona całe życie badała twórczość Adama Mickiewicza. To ja wam powiem teraz, pamiętajcie Polacy, że układ Ribbentrop-Mołotow ciągle obowiązuje. No, wtedy całe towarzystwo stało z miejsc, dostała burzliwe oklaski. No, coś w tym jest. Panie profesorze, już widzę, że nie zdążymy. Jest za 7 minut północ. Wymienię może tutaj jeszcze nazwisko Briana Marka Riga, młodego historyka amerykańskiego pochodzenia żydowskiego, który opisał też w swojej książce Żydowscy żołnierze Wehrmachtu mnóstwo ciekawych rzeczy, które rzucają zupełnie nowe światło na obecność ludzi pochodzenia żydowskiego w armii, w Wehrmachcie, wśród Niemców. Tam byli nawet tacy, którzy doszli do stopni generalskich. Należałoby jeszcze... Marszałek Milch, marszałek lotnictwa też. Należałoby tutaj jeszcze wspomnieć Samuela Dąbrowskiego. Z Düsseldorfu. Wspaniałego przyjaciela Polaków, który protestował przeciwko usunięciu klasztoru karmelitanek, zareagował bardzo ostro na antypolskie wystąpienia w parlamencie izraelskim Knesecie w czasie wizyty Bartoszewskiego. Gdy Bartoszewski nie zdobył się na odwagę na przeciwstawienie się tym krytykującym Polskę oszczerczo, że jako kraj współwinny rzekomo za Holokaust, a pan Bartoszewski siedział i ani be, ani me, ani kukurypek. Tak. Jak mawia klasyk. No jeszcze jedno nazwisko. Innych kilku Żydów, którzy wtedy też zareagowali w obronie Polaków, bo byli uratowani przez Polaków i akcentowali to, że w Polsce za ratowanie Żydom groziła śmierć całej rodziny. Ja przytoczę tu z Izraela choćby Abrahama Wagemana i Anolika. Docenimy te osoby. Ciągle za mało je znamy, o wiele za mało, i to uważam za ogromny błąd. Tak, no to są przedstawiciele państwa Izrael i Żydzi, którzy mają odwagę powiedzieć prawdę i przeciwstawić się oszczerstwom, które nie mają żadnych podstaw. Ten ciekawy Żyd Askenazi, który skrytykował wręcz działania rządu Izraela teraz w sprawie nowelizacji ustawy tej obecnej o karaniu za polskie obozy koncentracyjne. On wręcz napisał: wstydzę się za władze izraelskie. Tak, i jeszcze jedno nazwisko, które powinniśmy pamiętać. Szmul Ziegelboim, ten socjalista żydowski, członek Polskiej Rady Narodowej w Londynie, widząc, że nic się nie dzieje, nie ma żadnej pomocy ze strony Anglii, Stanów Zjednoczonych, środowisk żydowskich, doszedł do wniosku, że jedyną reakcją właściwą jest samobójstwo. Wtedy trwała jeszcze ta konferencja bermudzka, która niczego nie ustaliła w kwestii żydowskiej. I w ostatnim swoich... Panie redaktorze, warto w tym kontekście wspomnieć nie tylko o tym, że zarówno Pilecki, jak i Karski pierwsi ujawniali prawdę o tragedii Żydów mordowanych w Polsce, ale rola polskich dyplomatów, między innymi ambasadora w Szwajcarii Aleksandra Ładosza, była specjalna lista Ładosza, bardzo wielu uratowanych Żydów. W ogóle, co przeczytałem kiedyś we Wprost przed wielu laty, okazało się, że w wielu ambasadach polskich, zarówno w Szwajcarii, jak i w Maroku, w Ameryce Łacińskiej, wielką część, nawet dominującą, z 90% ludzi korzystających ze wsparcia ambasady, a w Maroku 95% stanowili Żydzi. Bo bardzo wielu ich, też są bogatszych, mobilnych, wyjechało w ostatnich dniach tuż przed wojną. A potem, kiedy już byli już bez pieniędzy, przybyli, prosili o pomoc ambasad polskich, i tu chodziło nie tylko o pomoc materialną. W ambasadach polskich, zwłaszcza w tej Szwajcarii, wyrabiano fałszywe dokumenty, fałszywe paszporty z krajów Ameryki Łacińskiej, które umożliwiły uratowanie się tym Żydom i wyjazd z Europy, gdzie byli zagrożeni. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szkoda, że przez telefon profesor Jerzy Robert Nowak. Parę razy kaszlnąłem jeszcze. Tak, na zdrowie. Profesor Jerzy Robert Nowak w audycji Trójka na Poważnie, zatytułowanej Sprawiedliwy wśród narodu żydowskiego. Większość tych wspaniałych postaci ze świata żydowskiego, polskiego omówiliśmy w tej audycji. Bardzo się z tego faktu cieszę. Panu profesorowi życzę zdrowia, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, dziękuję. Życzę natchnienia do dalszych audycji. Tak, ja już dziękuję, ja już mogę zaprosić na następną. Będzie 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, ale będziemy rozmawiali o polskim państwie podziemnym, o rządzie cywilnym utworzonym przez Polaków. Będzie historyk Roman Rybicki, który przez wiele lat rozmawiał, spotykał się ze Stefanem Korbońskim i jego żoną Zofią Korbońską, kierując fundacją, którą Zofia Korbońska powołała. To 1 marca o godzinie 23. Bardzo dziękuję Państwu. Wojciech Reszczyński. Zapraszam.